koluka mokoka te ebongi botika kanika mamoto na baninga sede na nzeka maya bana mama ya paka lene longa di jose suka ya bolingo ekosila te bolingo ya somo. Sous-titrage Société Radio-Canada.